สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารับรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันตั้งแต่เวลาตีห้ามาพบกันเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตให้กับท่านผู้ฟังเพราะว่าการฟังธรรมตามการนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลเพราะว่าจิตใจเราจะสูงขึ้นดีขึ้นประเสริฐขึ้นเป็นจิตใจที่เป็นอริยะเป็นจิตใจที่เป็นความประเสริฐความดีความงามเกิดขึ้นจากการที่ในใจของเรามีธรรมะอยู่เพราะในเมื่อถ้าจิตใจของเรามาฟังธรรมให้ธรรมะผ่านทางหูรู้เข้าไปถึงใจแล้วจะทำความดับทุกข์ในใจให้เกิดขึ้นความดับทุกข์ที่เกิดจากตัณหามันละไปลอกไปนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราสว่างสดใสดีขึ้นคือจิตใจของเรานั้นณปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็มีอวิชชาหุ้มห่ออยู่มีตัณหาฉาบทาแปดเปื้อนเป็นของเหนียวเป็นยางยืดเหมือนกับยางมะตอยอย่างเงี้ยเปื้อนอยู่เวลาที่มันเปื้อนนั้นมันก็จะทําให้จิตใจของเราบางทีก็ไปติดยึดในสิ่งนั้นสิ่งนี้พอสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ธรรมะนั้นจะช่วยหรือถอนไอ้เจ้าตัณหาจะช่วยเปิดสิ่งที่ห่อหุ้มคืออวิชชาเมื่อลอกมันออกมันลอกเจ้าตัณหาออกเปิดมันออกเปิดเจ้าอวิชชาออกในจิตใจของเราก็จะแจ่มใสแจ่มจรัสนี่คือความเป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ซึ่งแน่นอนธรรมะมันก็มีหลากข้อหลายประเด็นเรื่องราวต่างๆพระเจ้าสอนไว้เยอะแยะ45ปีที่สอนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอาไว้มีหลายเรื่องหลากประเด็นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ท่านฟังที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาบอกต่อการบอกต่อนั้นก็คือการกล่าวตามคำสอนของพุทธะสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้บอกเอาไว้นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าแสดงธรรมการบอกต่อธรรมะก็คือการที่นำสิ่งที่ได้ฟังมาเหล่านั้นอธิบายโดยเพียงชนะบ้างครูบาอาจารย์บางท่านก็แปลมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยอธิบายความหมายโดยเรื่องของพยัญชนะความหมายลึกซึ้งมีเรื่องอัตตาก็มีคนที่มีความเข้าใจอัตตาลึกซึ้งแตกแจกแจงแยกแยะออกมาตัวอย่างอย่างนั้นตัวอย่างอย่างนี้ในยะที่1ที่2ที่3ที่4ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละบุคคลรวบรวมเขียนมาเป็นประเด็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เราสามารถมาเข้าใจใคร่ครวญเนื้อหาต่างๆที่พระเจ้าสอนเอาไว้ได้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะมีอยู่สิ่งที่เข้าใจได้ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งไหนเราเข้าใจได้เราทำได้เราก็ทำความเข้าใจสิ่งนั้นไปก่อนเรื่องบางเรื่องที่มันยังยากยังอาจจะต้องใช้การพิจารณาแยกแยะมากกว่านี้เราก็ยกไว้ก่อนเรื่องไหนเราพอทำได้ใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนทำไปก่อนนั้นจะเกิดประโยชน์แก่เราอย่าให้มีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจเพราะว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะเป็นตัวขวางตัวกั้นเราจะเอาตัวขวางตัวกั้นนี้ออกได้นะให้ทำความเข้าใจตรงจุดที่เราเข้าใจได้ตรงไหนเราทำได้เข้าใจดีให้รู้ถึงผลถึงอานิสงส์ของมันพอเรารู้ถึงผลถึงอานิสงส์เป็นที่ประจักษ์ต่อตัวเองแล้วเนี่ยความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นความมั่นใจเพิ่มขึ้นการประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆก็ดีขึ้นมันก็ค่อยเป็นค่อยไปท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอาศัยช่วงเวลาในทุกๆวันจันทร์นำข้อมูลต่างๆที่ได้ยินได้ฟังได้รู้เนี่ยที่ตัวข้าพเจ้าเองศึกษามาเรียนมามันทำความเข้าใจในลักษณะที่จะไม่เป็นงูพิษทำความเข้าใจในลักษณะที่จะสามารถนำให้เกิดการปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ต่อได้ซึ่งรูปแบบของธรรมะนั้นจริงๆแล้วนะเป็นรูปแบบที่ทุกอย่างเลยนะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติจริงๆในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยทุกอย่างมันก็เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติแต่เขาจะไม่ได้มีระบบโรงเรียนเป็นประถมมัธยมหรือว่าอุดมศึกษาขึ้นไปอะไรอย่างนั้นจะไม่ได้มีเป็นชั้นอย่างนั้น นั่นคือใครถูกใจคำสอนของใครก็ไปอยู่ในสำนักนั้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินั่นคือปฏิบัติแล้วจึงเรียนน่ะคือเรียนด้วยการปฏิบัติจะไม่ได้แบ่งเป็นแบบสมัยนี้แบบสมัยนี้ระบบการศึกษานั้นรูปแบบใหม่ที่เขาอาศัยจุดที่ต้องเรียนต้องนั่งท่องอะไรต่างๆทำความเข้าใจอย่างนั้นตรงส่วนนี้พระเจ้าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นปริยัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าสมัยก่อนจะไม่มีนะปริยัติก็มีอยู่คือหมายความว่าเขาไปอยู่ตามสำนักครูอาจารย์ที่ตัวเองชอบใจคำสอนนั้นก็ต้องมีส่วนที่เป็นปริยัติให้ท่องให้จำให้ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ทำด้วยการปฏิบัติด้วยเขาก็จะสอนนาทีนั้นแต่เช่นเดียวกันคำสอนของพระเจ้าเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะว่าให้ทำนะให้ปฏิบัติจึงสามารถที่จะเข้าใจคำสอนได้อย่างลึกซึ้งได้เพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติอยู่แล้วนะในทางคำสอนของพุทธะคือคุณเอาไปใช้งานนะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะถ้าคุณชีวิตประจำวันเป็นแบบฆราวาสก็ใช้ธรรมะรูปแบบนั้นๆการมีสติบ้างการใช้จ่ายทรัพย์บ้างความแข็งแกร่งบ้างอันนี้ใช้ได้ทันทีนี่ถ้าเรามีจิตใจที่หลีกออกจากกามนะเป็นลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์แต่เราก็ใช้หมวดหมู่ตรงที่ว่าหลีกออกจากกามเช่นเรื่องโพชฌงค์เช่นเรื่องของจิตที่สูงยิ่งขึ้นไปเรื่องของปัญญาเป็นต้นซึ่งลักษณะนั้นก็คือการที่เรียกว่าลักษณะสมณวิสัยหรือว่าจริงๆพระสงฆ์นะซึ่งรูปแบบชีวิตนั้นก็ส่วนใหญ่หลีกออกจากกามนะมีความคิดในทางนิคัมมะคือการหลีกออกจากกามการที่ประพฤติพรหมจรรย์นะซึ่งฆราวาสบางคนก็ขวนขวายในการทำอย่างนั้นคือบริโภคกามอยู่แต่ก็ไม่ได้ชุ่มโดยกามทีเดียวยังมีความคิดที่จะหลีกออกจากกามบ้างบางจุดบางประเด็นก็ทำความดีความงามในเรื่องที่มันจะยิ่งขึ้นไปนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างก็มีเพราะนี่คือรูปแบบของการปฏิบัติที่อยู่ในธรรมะที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยในด้านอื่นๆด้วยหมวดธรรมอันหนึ่งที่วันนี้ข้าพเจ้าจะได้พูดถึงนั่นคือเรื่องของทรัพย์สินสมบัตินี่แหละทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเครื่องปลื้มใจหรือวัตถุอันใดที่เราครอบครองมีความถึงพร้อมไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นธนบัตรหุ้นตราสารหนี้อะไรพวกนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ก็เรียกว่าทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้หรือว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นที่ดินอาคารตึกรามบ้านช่องพวกนี้ทั้งทรัพย์ที่มีวิญญาณครองทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองอย่างเช่นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นธนบัตรเงินพวกนี้คือมันไม่มีวิญญาณมาครองร่างกายนั้นเอาไว้นะหรือว่าทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นบางคนเป็นเจ้าของวัวควายเป็นเจ้าของสัตว์ประเภทต่างๆเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์อย่างนี้นะสิ่งนั้นก็เป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะเป็นทรัพย์สมบัติเหมือนกันแล้วก็มีวิญญาณครองมีจิตใจของมันเองแล้วก็มีทั้ง2ประเภททรัพย์พวกนี้ก็เรียกว่าสามัญทรัพย์สิ่งที่จะพูดถึงทำความอธิบายให้เกิดความเข้าใจในวันนี้นั่นก็เรียกว่าเรื่องอริยทรัพย์จะต้องการเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังระหว่างสามัญทรัพย์นั่นคือทรัพย์สินสมบัติทั่วๆไปวัตถุเครื่องปลื้มใจที่เรามีเช่นบางคนมีแก้วแหวนเงินทองเป็นทรัพย์สมบัตินั่นแหละแต่เป็นวัตถุเครื่องปลื้มใจมีแล้วมันก็ดีใจใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะของทรัพย์ที่ไม่มีจิตใจครองอยู่แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยไปครอบครองวัตถุนั้นนะโดยความเป็นของเรานะนี่มีเกิดขึ้นส่วนวัวควายนะถ้าเป็นชาวนาการมีวัวควายหรือว่าคนทำอาชีพปศุสัตว์มีวัววิ่งควายนี่ก็เป็นทรัพย์ของตัวเองแต่เป็นทรัพย์สินสมบัติของตัวเองซึ่งถ้าครอบครองตัวนั้นนะก็เป็นวัตถุเครื่องปลื้มใจแต่ว่าวัวควายมันก็มีวิญญาณมีจิตใจของมันเองจิตใจของเราก็เข้าไปก้าวลงในวัวควายนั้นโดยความเป็นตัวของเราด้วยอันนี้ก็มีซึ่งสามัญทรัพย์แต่ถ้าเปรียบเทียบกับอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ประเสริฐมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ว่าสามัญทรัพย์ทรัพย์สมบัติทั่วไปที่เราครอบครองนี่เป็นของที่สาธารณะสาธารณะกับคนอื่นคือถ้ามีคนจะขโมยเงินของเราไปนะเขาออกไปได้ทันทีวัวควายเขาก็ออกไปได้ทรัพย์สินเพชรนินจินดาหรืออย่างที่ทางอสังหาริมทรัพย์ก็บอกว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้แต่กฎหมายบอกว่าถ้าคุณไปเข้าทำกินอยู่10ปีบลาบลาบลาคุณเป็นเจ้าของได้แต่คุณสามารถออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆทำตามกระบวนการตามกฎหมายเรื่องราวเหล่านี้เราก็เคยเห็นกันมาแล้ว นะว่ามันครอบครองสิทธิ์ทางกฎหมายอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นของที่เป็นสาธารณะกับคนอื่นนั่นนี่คนอื่นนะแต่ว่าอริยทรัพย์เนี่ยเป็นของที่ไม่สาธารณะก็เรียกว่าสาธารณะคือคนอื่นเนี่ยจะมาขโมยไปไม่ได้นั่นคือเงินทองนะเงินทองทรัพย์สินสมบัติเนี่ยอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เชื่อฟังคนนั้นแต่อริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมีศีลเป็นต้นเนี่ยถ้าเรามีแล้วคนอื่นจะขโมยไปไม่ได้คนอื่นเขาจะต้องการมีศีลบ้างต้องการมีศรัทธาบ้างเขาเห็นเรามีศีลเขาเห็นเรามีศรัทธาเฮ้ยเดี๋ยวเอาบ้างเว้ยการที่เขาจะเกิดขึ้นได้มีศีลเกิดขึ้นในใจก็ได้มีศรัทธาเกิดขึ้นในใจเขาได้เป็นต้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำของเขาเองหลังการที่เขาทำของเขาเองไอ้ของเราเนี่ยไม่ได้ลดเขาไม่ได้ขโมยของเราไปได้ก็จะเห็นว่าเรามีศีลเขาก็ศึกษาการทำให้ถึงพร้อมด้วยศีลของเขาแต่ซึ่งของเราก็ไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นไอ้ศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจาคะปัญญา7อย่างนี้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์นะ7อย่างนี้คืออริยทรัพย์นะศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจาคะและปัญญา7อย่างนี้คืออริยทรัพย์ซึ่งไม่เป็นสาธารณะเรียกว่าเป็นอสาธารณะกับคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาธารณะกับคนอื่นนี่คือคนอื่นนะแล้วทรัพย์สินสมบัติทั่วไปเนี่ยก็ยังเป็นสาธารณะกับภัยต่างๆเช่นภัยคือน้ําท่วมอุทกภัยเงี้ยคุณคิดว่าเอาเงินไปฝังไว้ในใต้ดินเก็บรักษาไว้อย่างดีเอ้าบางทีก็มีคนขุดไปก็มีเราก็เคยได้ยินข่าวฝังไว้อย่างดีบางทีน้ําท่วมพัดพาไปหายไปก็มีเราก็เคยได้ยินข่าวไฟไหม้บ้างถูกโจรปล้นบ้างถูกพระราชาคือหมายถึงรัฐบาลยึดเอาไปบ้างนะนี้เกิดขึ้นได้ถูกอายัดทรัพย์เงินเก็บไว้ในธนาคารคิดว่ามันจะดีจะปลอดภัยได้ดอกเบี้ยด้วยถูกอายัดบัญชีจบกันทีนี้มันก็เกิดขึ้นได้แต่มันเป็นของที่เป็นสาธารณะกับคนอื่นคุณเก็บไว้ในตู้เซฟล็อกไว้อย่างดีแต่ก็คนก็เอาไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์อย่างที่ว่า7อย่างนี้ไม่เป็นสาธารณะคือเป็นอสาธารณะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นถัดมาบางคนอาจจะมีความคิดว่าแต่ว่าสามัญทรัพย์เนี่ยแม้มันดีตรงที่ว่าเราใช้กินได้นะใช้ซื้อของใช้กินใช้อะไรต่างๆนะใช้บริโภคได้ว่างั้นเถอะนะจะเปลี่ยนเงินเนี่ยไปเป็นอาหารที่เราชอบก็กินได้อร่อยดีนะจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินสมบัติอื่นๆก็ได้ก็ดีก็ชื่นตาชื่นใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าไอ้เจ้าอริยทรัพย์เนี่ยศรัทธาศีลหิริอุตตปะสุตตาจักขปัญญามันกินไม่ได้นะมันไม่อิ่มว่างั้นเรามาทำความเข้าใจประเด็นตรงนี้กันนะไอ้สมมติทรัพย์สินเขาเรียกสามัญทรัพย์ที่คุณมีแต่จะเกิดประโยชน์ได้ก็ต้องมีการใช้จ่ายมีการป้องกันทำปลีกรรมหรือว่าในการบริจาคพระเจ้าได้พูดถึงหน้าที่ที่ควรทำในเรื่องทรัพย์สินสมบัติ4อย่างนี้การที่แบ่งจ่ายทรัพย์4อย่างนั่นคือรู้จักการใช้จ่ายเลี้ยงดูเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองให้อิ่มหนำนะบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่ข้อที่1ในการที่จะป้องกันภัยต่างๆในที่จะเกิดจากพระราชาบ้างโจรบ้างอุทกภัยหรือว่าอัคคีภัยต่างๆบ้างในการทำปลีกรรมสละออกช่วยชาติบ้างช่วยคนยากจนบ้างช่วยเหลือญาติบ้างสงเคราะห์ญาติมิตรบ้างและข้อที่4ก็คือด้วยการให้การบริจาคในบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญมี4อย่างนี้ในสามัญทรัพย์เป็นอย่างนี้คือพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่บอกถึงหน้าที่ที่ควรใช้ในเรื่องของสามัญทรัพย์ไว้นี่คือลักษณะการที่จะใช้บริโภคแต่ว่าอริยทรัพย์นี่จะใช้บริโภคยังไงบริโภคตรงนี้ตามฝังว่าใครก็ตามที่มีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีสุตตะมีจาคะมีปัญญามีอริยทรัพย์7อย่างเนี่ยคุณบริโภคอมตะธรรมอยู่และบริโภคสิ่งที่เป็นอมตะอันนี้เป็นความคิดของพระพุทธเจ้านะตอนนั้นที่บอกกับท่านพระราหุลถึงเรื่องของการที่ให้พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแต่พระราหุลตอนนั้นก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตพระเจ้าก็มีอธิยาศัยว่าไม่ต้องไปหากินก็ได้ให้ราหุลเนี่ยบริโภคอมตะธรรมแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอมตะเนี่ยคุณไม่สามารถหาบริโภคได้จากไอ้ทรัพย์สินสมบัติสามัญทรัพย์ที่คุณมีแต่สิ่งที่เป็นอมตะธรรมนะสามารถบริโภคได้เกิดขึ้นได้จากการที่เรามีอริยทรัพย์7อย่างนี้นั่นคือประเด็นที่2เรื่องของการบริโภคการใช้จ่ายแต่ส่วนประเด็นที่3 ในเรื่องของสามัญญทรัพย์เปรียบเทียบกับอริยทรัพย์เนี่ยก็คือว่าสามัญญทรัพย์เนี่ยเป็นของโลกเนี่ยตอนเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เอามันมาด้วยไม่ได้เอามันมาด้วยนะมันอยู่ในโลกอยู่เราก็มาครอบครองภายหลังแต่คุณเกิดคลอดจากท้องแม่อูแวอูแวเนี่ยคุณไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรมาสักอย่างเดียวแต่เสื้อผ้าก็ไม่มีแต่เปลือยกายมาเงินทองข้าวของต่างๆบางคนบอกว่าฉันเกิดมาก็รวยแล้วนะคาบช้อนทองมาเกิดช้อนทองนี่เขาก็อยู่ในโลกมาก่อนแต่เขาถึงก็เข้ามาใส่ปากคุณมันก็เท่านั้นเองแต่เป็นของที่อยู่ในโลกอยู่แล้วแล้วตอนตายล่ะตอนตายก็ไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยมันก็ทิ้งอยู่ที่โลกมรดกดูกี่หมื่นล้านกี่พันล้านทิ้งไว้ในโลกแต่ตัวเองก็เอาไปไม่ได้สักบาทเดียวบางทีทิ้งเอาไว้นี่เป็นปัญหากับลูกหลานอีกเขาแย่งกันฟ้องร้องกันเป็นคดีมรดกกันอีกหลายชั่วอายุคนก็เป็นอย่างนั้นก็เคยเห็นกันอยู่แต่เป็นกองที่อยู่คู่กับโลกแต่ว่าอริยทรัพย์เนี่ยเป็นกองที่เหนือโลกเหนือจากโลกนี้เหนือจากโลกหน้าเหนือโลกหมายความว่าไงหมายความว่าตอนเรามาถ้าคุณมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยคุณต้องมีบุญพอสมควรนะไอ้บุญที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะคลอดจากท้องแม่เนี่ยแต่ตอนที่มาจุติในครรภ์เนี่ยคุณต้องมีบุญแล้วบุญนั้นเกิดจากอะไรบ้างอาจจะเกิดจากการที่มีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะจาคะปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่เรามาตั้งแต่ก่อนเรามาอยู่โลกนี้อีกแล้วมันก็จะเป็นบุญที่จะต้องตามเราไปหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปเพราะมันจึงเป็นของที่เหนือจากโลกที่เราอยู่ใบนี้เป็นของที่เหนือจากสิ่งที่เราเห็นกันอยู่คือสามัญทรัพย์เป็นของโลกแต่ว่าอริยทรัพย์นั้นเป็นของเหนือโลกไปกับเราได้แต่เป็นของที่เราพาเหนือจากสิ่งที่เป็นโลกนี้ได้นี่คือประเด็นที่3ส่วนเรื่องที่4ที่เป็นความแตกต่างกันระหว่างสามัญทรัพย์กับอริยทรัพย์นั้นเพื่อต้องการให้ท่านฟังได้เข้าใจว่าอริยทรัพย์นั้นมันดีสามัญทรัพย์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยถ่ายเดียวเกี่ยวกับเรื่องสามัญทรัพย์แต่ที่เอามาเปรียบเทียบกันนี้เพื่อให้ท่านฟังได้เข้าใจถึงว่าอริยทรัพย์นั้นมันดีกว่ายังไงประเด็นที่4ก็คือว่าเจ้าสามัญทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นของที่ตีค่าตีราคาได้รองเท้าสักคู่หนึ่งกระเป๋าสักใบหนึ่งที่ดินสักแปลงหนึ่งหุ้นสักล็อตหนึ่งที่เขาบ่งบอกกันเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ราคามันแต่ว่าทรัพย์นี้มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าอริยทรัพย์นั้นเป็นของที่หาค่าไม่ได้ในอย่างศรัทธาอย่างเงี้ยแต่คนที่ได้มาซึ่งศรัทธาในตถาคตหรือในสาวกของตถาคตหรือว่าในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลาภานุตริยะนั่นคือเป็นผู้ที่ได้ลาภอันประเสริฐยิ่งกว่าได้แก้วแหวนเงินทองบุตรภรรยาธาตุทาสีพวกสัตว์ประสัตว์ต่างๆดียิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าอริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมันเป็นของที่หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้มันจะเอาอะไรมาเปรียบล่ะมันเปรียบไม่ได้เลยคือหาค่าไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่2แบบในหวังนั่นคือน้อยจนกระทั่งหาค่าไม่ได้อะอย่างสมัยก่อนเขาพูดถึงเรื่องของน้ําแล้วคุณจะไปเอาคุณต้องการน้ําใช่มั้ยกูไปเอาน้ำตามห้วยหนองคลองบึงมันไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรแต่ปัจจุบันไม่ใช่งั้นนะปัจจุบันนี้คุณเอามาใส่ขวดแล้วก็ขายขวดละ10 บาท20 บาทก็มีนะแต่ว่าเราหมายถึงน้ำทั่วไปนะอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงคุณก็ไปสูบเอาได้นะนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรนั่นเป็นของที่หาค่าไม่ได้เพราะมันมีค่าน้อยแต่ว่าอริยทรัพย์นะมีศรัทธาเจ้าศีลอย่างนี้เป็นต้นคนไม่มีศีลเนี่ยคุณจะไปจ้างเขาให้มีศีลเนี่ยโอ้โหบางทีก็จ้างยากเหมือนกันเอาวันจานนี้ไม่ต้องกินเหล้าเนี่ยจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้บางทีก็ทําไม่ได้เลยนะเงินนี่ก็บางทีก็ไม่ใช่น้อยๆแต่จ้างกันก็มีแต่ว่าบางทีก็ทําไม่ได้คนที่ทําได้ก็มีก็ดีแต่คนที่ทําไม่ได้ก็มีแต่ซึ่งทําให้เราเห็นว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายอย่างนั้นมันไม่ใช่ของที่จะหาค่าได้ว่าเท่านั้นเท่านี้แต่มันอยู่ที่ใจของเรามีความเข้มแข็งมีกําลังในการที่จะทําสิ่งตนนั้นไหมอันนี้คือประเด็นที่4เรื่องของมูลค่าเรื่องของราคาแต่ว่าอริยทรัพย์นั้นเป็นของที่หาค่าไม่ได้ใครมีอริยทรัพย์นี้แล้วแต่จริงๆจิตใจของเขามีความร่ำรวยมีเงินทองมากกว่าคนที่มีทรัพย์สินเป็นสามัญทรัพย์ทั่วไปสามัญทรัพย์ทั่วไปคุณอาจจะตีราคาได้แต่ว่าบุคคลนี้เป็นคนมีสินทรัพย์เท่านี้สินทรัพย์บางคนติดลบด้วยซ้ำแม้พอไปกู้หนี้ยืมสินมาเขาก็มาใส่ให้มันเป็นสินทรัพย์ขึ้นมาแต่ไม่ได้ระบุถึงว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่จริงๆหนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสินทรัพย์แต่เขาเอามาคิดเป็นสินทรัพย์ไปได้แต่อริยทรัพย์นั้นเป็นของที่หาค่าไม่ได้จริงๆไม่สามารถจะใส่เป็นสมการคำนวณออกมาได้นอกจากนี้ประเด็นที่5ก็คือว่าสามัญทรัพย์เนี่ยใช้แล้วหมดไป แต่คนที่เป็นเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีพันล้านน้ำหมดตัวก็มีเราก็เคยเห็นแล้วเป็นเพราะเรื่องการพนันบ้างเป็นเพราะเรื่องความเจ้าชู้บ้างเป็นเพราะเรื่องการคบเพื่อนชั่วบ้างเป็นเพราะว่าเรื่องของน้ำเมาบ้างน้ำหมดตัวมีนิทานเยอะแยะทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งมีเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องคนที่หมดตัวเพราะเรื่องพวกนี้เนื่องเพราะว่าสามัญทรัพย์เนี่ยใช้แล้วมันหมดไปแต่ว่าอริยทรัพย์นั้นยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มไม่มีลดนั่นคือใช้แล้วมันจะเพิ่มอย่างศีลคุณยิ่งใช้คุณยิ่งปฏิบัติใช่ไหมออกมาใช้จิตใจเรายิ่งมีความเข้มแข็งยิ่งสามารถที่จะปฏิบัติเรื่องของศีลให้มีความลึกซึ้งขึ้นไปได้นั้นศรัทธาอย่างนี้ความมั่นใจความลงใจความเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธะอย่างนี้ยิ่งใช้ปฏิบัติยิ่งดีได้เห็นผลมีปัญญาเกิดขึ้นยิ่งมีความมั่นใจแต่ว่าสามัญทรัพย์ทั่วไปใช้แล้วหมดนั่นคือถ้าไม่ใช้บางคนจะเก็บเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเดี๋ยวเหมือนกับการที่มีสระโบกกรณีมีท่าน้ําราบเรียบอันดีน้ําก็ใสน้ําก็ดีแต่ว่าไม่มีคนเอาไปใช้แม้มันก็เสียดายเดี๋ยวเหมือนกันทรัพย์สินสมบัติที่เรามีถ้าไม่รู้จักออกใช้จ่ายใช้สอยทําให้มันงอกเงยมันก็ไม่ดีแต่ถ้าใช้ไม่ดีมันก็หมดไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นอย่างนี้สามัญทรัพย์เนี่ยถ้าใช้ดีมันก็อาจจะงอกได้เนี่ยเป็นลักษณะบริหารจัดการให้ดีเหมือนกับอริยทรัพย์ก็สามารถทําได้แต่ถ้าใช้ไม่ดีน้ําหมดไปก็มีหมดตัวเลยก็มีแต่ถ้าไม่ใช้จะเก็บเอาไว้มันก็ไม่ดีแต่ก็มีความตรณีไม่เกิดประโยชน์อีกประเด็นหนึ่งท่านฟังนอกจากเรื่องของการใช้แล้วหมดไปในของสามัญทรัพย์การใช้แล้วมีแต่เพิ่มของอริยทรัพย์อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ใช้เนี่ยเจ้าสามัญทรัพย์นี่ใช้ทําชั่วก็ได้คือพาไปนรกได้มันก็เถอะนะใช้ทําดีก็ได้คือพาไปสวรรค์ก็ได้แต่คนใช้ทําชั่วเช่นยังไงโกงเขาคือเงินนี่อาจจะไม่ได้โกงเข้ามานะแต่ว่าคุณเอาไปใช้ในเรื่องของการโกงติดสินบนบ้างอะไรบ้างเอาก็ไม่ดีละเงินนั้นก่อให้เกิดบาปหรือว่าเอาไปซื้อเหล้ากินแต่กินเหล้าแทนที่มันจะอร่อยมันจะดีเอาแต่มันพาไปนรกนั่นน่ะหรือว่าใช้ในการที่จะยุยงคนอื่นใช้ในการเสี่ยมคนอื่นให้แตกกันซื้ออาวุธให้เขาทํายาพิษให้เขาแต่พวกนี้สามารถใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้สามัญทรัพย์ใช้ไม่ดีก็พาไปนรกใช้ในการเล่นการพนันใช้ในการทําชั่วทําบาปแต่คือเงินถ้าอยู่ในมือคนชั่วมันก็กลายเป็นของชั่วพาไปไม่ดีได้เงินนั้นถ้าอยู่ในมือคนดีรู้จักใช้จ่ายอย่างดีมีการให้การบริจาคมีการใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัวนี่ข้อที่1มีการใช้จ่ายในการป้องกันทรัพย์ให้อย่างดีนี่ข้อที่2มีการใช้จ่ายในเรื่องของการทําปลีกรรมให้กับญาติบ้างให้กับคนที่ดีๆบ้างให้กับชาติบ้างช่วยชาติบ้างอย่างนี้นี่คือข้อที่3รู้จักใช้จ่ายในการที่จะบริจาคให้กับสมณพราหมณ์ผู้ที่ปฏิบัติเพียรเผากิเลสอันนี้คือข้อที่4ถ้าใช้จ่ายอย่างนี้ไปสวรรค์ใช้จ่ายดีก็ได้อริยทรัพย์ในทางตรงข้ามนั่นคือการใช้จ่ายแล้วยิ่งเพิ่มยิ่งดีเนี่ยมีแต่จะพาไปดีเพราะนั้นอริยทรัพย์ที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยท่านฟังที่พูดถึงว่ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างเจ้าอริยทรัพย์กับสามัญทรัพย์ว่าอริยทรัพย์นั้นประเสริฐเป็นของดีนั่นคือด้วย 5-6 ประเด็นตรงนี้แหละที่ลูกพูดมาให้ฟังแต่ก็เอาธนบัตรมาใบหนึ่งท่านผู้ฟังเอาธนบัตรมาสักใบหนึ่งดูที่ธนบัตรเนี่ยเขาจะมีตัวเขียนตัวเล็กๆนะอยู่สักที่ใดที่หนึ่งในธนบัตรนี่แหละแบงก์ปลอมก็มีล่ะแต่ก็จะเขียนว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่ว่าธนบัตรจริงๆมันก็แค่กระดาษธรรมดานะเขาใส่ตัวเลขไว้ 1,000 เนี่ยแต่กระดาษแผ่นนี้จริงๆมูลค่าไม่ถึง 1,000 หน้าแต่เพราะเขาสมมุติขึ้นมาตามฝั่งว่าให้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆนั้นได้ตามประสงค์สมมุติขึ้นมาว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะเป็นธนบัตรเป็นกระดาษธรรมดาแต่ว่ามีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้นะอริยทรัพย์เหมือนกันทำฝังอริยทรัพย์เหมือนกันนะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้สำเร็จได้ตามประสงค์เราเปรียบเทียบดูเรื่องของสามัญทรัพย์คุณเอาธนบัตรเอามา 1,000 บาทคุณไปซื้อข้าวแกงสักจานหนึ่งคือถ้าแม่ค้าไม่ได้ด่าให้คุณว่าทำไมต้องเอาแบงค์พันมาฉันไม่มีทอนถ้าแม่ค้ามีทอนเขาทอนเงินให้คุณคุณส่งกระดาษให้เขา 1,000 เขาทอนเงินให้คุณมาเป็นแบงค์ร้อยเก้าใบแล้วก็ได้ข้าวมาจานหนึ่งทำไมกระดาษเปล่ากระดาษแผ่นหนึ่งที่มูลค่าไม่ถึงทอง1 สลึงด้วยซ้ำเนี่ย ทำไมแลกกล้าวได้จานหนึ่งแล้วแถมได้กระดาษอื่นเอามาอีกกล้าวใบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ตามประสงค์คุณประสงค์สิ่งใดคุณเอานี้ไปคุณสามารถแลกเปลี่ยนได้สำหรับทางคนหัวหมอพวกนักกฎหมายนั่นก็จะว่าว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมายอริยทรัพย์เหมือนกันท่านผู้ฟังอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ตามประสงค์ประสงค์อะไรนะมรรคผลนิพพานที่จะพ้นซึ่งทุกข์เราสามารถใช้7อย่างนี้เป็นเหมือนกับตัวแรกเปลี่ยนนะแรกเปลี่ยนให้ไปถึงที่ไม่สามารถไปได้ด้วยการมาการไปแต่ต้องใช้ทรัพย์เหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนแต่คุณคิดดูสิสมมติคุณจะซื้อสมาธิสักก้อนหนึ่งแม้มันไม่ได้นะคือคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ล่ะบางคนทำเงินได้วันละแสนอย่างเงี้ยหยุด7วัน7แสนนะบางคนเงินเดือนละ4ล้านหามาได้วันละแสนกว่าบาทจะให้ฉันหยุด7วันนี่มัน7แสนนะโอ้ยฉันไม่ไปหรอกนั่งสมาธิเงิน7แสนเอาเงิน7แสนดีกว่าแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้สมาธิจริงๆท่านผู้ฟังเป็นความสุขความสงบที่เกิดจากในใจคุณจะอะไรแลกเอาศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาเนี่ยแหละแลกเป็นสมาธิได้ถ้าได้สมาธิจริงๆนะมันมีมูลค่ามากกว่า7แสนอีกเงิน7แสนนี่ยังน้อยไปเอามา7ล้านหรือ70ล้านอย่างว่าไปอย่างเพราะว่าสมาธินี่มันเป็นของที่มีคุณค่ามากค่ามากจนกระทั่งหาค่าไม่ได้ว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่ของที่หาค่าไม่ได้อย่างเงี้ยต้องเอาของที่เสมอกันไปแลกมาอะไรนะก็อริยทรัพย์นี่แหละอริยทรัพย์นี่แหละเป็นทรัพย์ที่สามารถแลกให้สำเร็จได้ตามประสงค์ในเรื่องของคุณธรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นของที่หาค่าไม่ได้เรามาพูดกันนิดนึงท่านผู้ฟังมีเวลาเหลือเท่าไหร่ก็พูดตอนนั้นล่ะเรื่องของอริยทรัพย์7แต่ว่ามันมีอะไรกันบ้างเราสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ทันทีศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพุทธะในการปฏิบัติที่คำสอนนี้สามารถนำมาใช้นำมาปฏิบัติได้ให้มั่นใจให้มีความลงใจนี่คือศรัทธาแล้วก็ที่สองคือเรื่องของศีล5นี่แหละธรรมดาแต่ถ้าใครจะทำให้ดีขึ้นก็เป็นศีล8ถ้าใครเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่มันลึกซึ้งขึ้นไปดีขึ้นไปเอาก็ปฏิบัติให้มันดีขึ้นนี่คือเรื่องของศีลคือความเป็นปกติในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ที่3ก็ที่4มาด้วยกันคือหิริและโอตตัปปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยเหมือนอย่างสะใภ้นะสะใภ้ใหม่เพิ่งไปถึงบ้านของสามีนะอยู่กับสามีไปบ้านสามีก็เกรงใจสามีด้วยเกรงใจพ่อผัวแม่ผัวเกรงใจคนในบ้านต่างๆในจิตเนี่ยมีความละอายความกลัวต่อบาปให้ทรงจิตไว้แบบนี้อันนี้จะเป็นอริยทรัพย์ของเราแล้วข้อที่5คือเรื่องของสุตตะนั่นคือการที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษาความรู้ในข้อมูลที่เป็นพระสูตรข้อมูลที่เป็นคำสอนของพุทธะในการฟังให้มากทรงจำธรรมะเอาไว้ศึกษาธรรมะในหมวดต่างๆอันนี้ก็เรียกคือสุตตะนะผู้สัจจะก็เรียกนะบางทีการศึกษาความรู้พวกนี้แล้วข้อที่6คือเรื่องของจาคะคือการให้การบริจาคเป็นผู้ที่ยินดีแก่การขอมีมือชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการจะแนกแจกทานนะมือชุ่มอยู่เป็นปกติก็คือหมายความว่าคุณต้องล้างมืออยู่เรื่อยเพราะว่าต้องคดข้าวให้เขานะใส่บาตรพระอย่างเงี้ยก็ต้องล้างมือตรงนี้จึงมีสำนวนที่เรียกว่ามีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกตินั่นควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานนี่คือเรื่องของจาคะการให้การบริจาคและอันที่7นั่นก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เป็นโลกุตระนั่นหมายถึงเหนือโลกเหนือโลกเป็นปัญญาที่เรียกเป็นอริยปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาแบบสามัญญปัญญานะที่เรียกว่าคุณไปเรียนจบด็อกเตอร์จบปริญญาตรีหลายใบปริญญาโทบ้างโน่นนี้นี่เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นสามัญญปัญญาเป็นปัญญาที่ยังเกี่ยวเนื่องกับโลกอยู่เป็นโลกียปัญญาแต่ว่าปัญญาที่เราพูดถึงนี้เป็นปัญญาที่ระดับเหนือโลกเป็นอริยปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเจ็ดอย่างนี้เรียกอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาเป็นสิ่งที่จะซื้ออมตะธรรมได้แลกเปลี่ยนเป็นอมตะธรรมได้เป็นสิ่งที่เป็นอสาธารณะกับภัยต่างๆเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เป็นของเหนือโลกยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งใช้ไม่มีหมดเป็นทางที่จะพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร